Şolu hadisduara ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle. Ebu Hureyre tir sadîtin de o hadisduar de reis kılçınna. Şu elle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyil ilçne aleyhissalatu vesselam eylir el. La yakbalullahu salate ahadikum izâ ahdese hatta yetevadda'a. Şu tanni lamas kirir delci Allah hatun gara lamas qobul tadu tu lamas etselt. Deyil yaçın aleyhissalatü vesselam elle şu tanni lamas kirir delci ol deha Allah hatun gara lamas qobul dir dati qobul tadu tun gara tu lamas etselt. Lamas ta üç din de lamazı Allah'a qobul deşlat. Bu mağandı için lamas kirir delci ol deha Allah'a qobul dirdat lamaz qarar dalla awulç lamaz din awulçun lamazı çu lamaz yetçalt lamaz yetça yetça çu lamaz dallat işte ima andol şu dol hadis do izə çünə luş dergə o hadisə luş dergə izə lamaz yet diye şıxılar lamaz dali halx ya lamaz yetər lamaz dara billam xılar ya lamaz yet çıxılçı Lamas der nis hul çıxalar do oçu hadisü düçtek. Ta i lamas Allahın gerge haç oq doq me and olşdu. Çoq doq qundu is Allahın gerge hund elçi. Allahın gerge güç yeş şolç amal şnu qaha u gurdez dol u gur silah dol u gurdik dol hundu is. Amal şnu qaha. U gur holi dol u gur dala dez lor şol hundu is. Oç leynaye de leynaye çüne eylen Allahın yuqahlu zay yüz. Lamas iş doq qılarına ی لامز د دعوت شرگ الله هت قمیلی ول شغلر نه یوق هت آ پردو دوچ یوق هت آ یوق متگیوچ الله هت قمیل دیش ولش ی خلر نه لامز د دعوت شرگ چون دیلا ی لامز د هوت شول چون نت انو یر دیک خل دیز نه یت انو ی یت شغل چون چون دی لامز ی ترتا ی لیچرت ادوج نو لحه لیچرتا اشت ای می اندولش تو لامز یت دیزر ره اندچ الله ان حلقه هوت شغل چی خزه ولش تنه ولش شاشين إيلن حلقة هوت شويخو شا إشت إي خلايت رحم أخ لامز كراح دوت شا دين دو لامز نيس تخلر إزا غالت خلر أل إشت إي بايدا ألوين هقو حديثو أخ لامز إخا تصدر غا قوبل خيل دو لامز خل شخلر ري ديل ريز ولش دال قوبل بيش دو لامز خلر ري دال قوبل تا ديش شا إز ريز ولش دو لامز خلر غويت وين هق حديثو دال قوبل ديش در كودو إذا بوصل دينو ديما بخر ديش دو لامز دو دالا قوبل ديش دو تلامز إذا بوصل دينو ديما بخر ديش دو تلامز دو أقا خليل ديش دو لامز پرز لامز يا سنت لامز يا دو لامز باش خليات سيگا حد ملخ لامز إذا لامز كرح دولش دا ديش دو نگا حسنا شينا ليچر كدوش دالا حاليچن خلويشو لامز كرر دان دالا حا لامز يتا يتنا دا ديش دو إز لامز كرح دوچ لامز ان دعوت تر حارم خلر گویت وین او حدیثو لامز كرح دوچ لامز ان دعوت تر مگش تخلر شین خا خوش شین لامز كرح دوچ خوش لامز ده دعوت تر لامز در از مگش تخلر از وه خلر تلا خلر گویت وین او حدیثو اق قی او حدیثو گویچ بولچ پید نه بو لامز ات چول ده حت لامز تو دیچی اق چون لامز کرر چ دولش شولغا قولغا دی اولغا لامز خان پخیلغا اشت قیدا یول لامز خان اوت دچ چ لامز کرر دل دا چا چ لامز د مگ شخلر گویت او حدیثو اون دل چی شو چن لامز کرر دل چول دی ها الله چن لامز قبول چ دو چ یت چلس الله چی گاتا یت چ یت یت چ کرر دل ها قیدا چن کرر دل دا چا یوخ چ لامز یت چا اوت ش شین لو چ لامز د مگ شتو چن دل ها لامز کرل دا قره kişin kerah de lahi kırl dahtarı ize meyle hundu diklo oluşumdu. Ak i lamaza dozalla goytu oyna oç hadisu oçul izdala dezdin hıları idik hıları işt ipayidmiş lo oyna oçu hadisu oyna.